Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da, Açık Yeşil'de bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Evet, bugünkü programımıza da destekçimiz Burak Ülman'a teşekkür ederek başlıyoruz. Ve bugün özel bir konuğumuz var. Berlin'de en son Bal filmiyle Altın Ayı ödülünü alan yönetmen Semih Kaplanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldin Semih. Evet, bugün hem Bal filminden bahsedeceğiz. Öncelikle kutluyoruz ve gerçekten ben de yeni seyrettim. Çok güzel bir film. Onun üzerine konuşacağız. Hem de biraz filmin çekildiği yerlerin son durumu hakkında konuşacağız. Çünkü film Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de Çamlıhemşin civarında geçiyor, değil mi? Tam olarak neresidir? Şimdi biz filmi Çamlıhemşin, Ayder, Palavut bölgesi, Trabzon, Sisdağ, Şalpazarı bölgelerini de çektik. Yani Doğu Karadeniz'in işte Trabzon'la Rize arası, hatta Artvin'e doğru bir kısmında, arka kısımlarda o bölgede çalıştık. Evet, oradaki gördüğümüz büyük ormanlar daha çok Sisdağ'ı mı? Hayır, Çamlıhemşin. Yukarı Vice bölgesi. O, öyle diyorlar. Orada bir mahalle var. O mahallenin üst kısmındaki ormanlar. Ve Ayder. Ayder'in üst kısımları. Bayağı böyle kadim ormanlar gibi görünüyor. Değil mi? Yani uçsuz bucaksız bir göz alabildiğiniz. Çok yaşlı ağaçlar galiba. Yukarıya hem doğru çok çıkıyor. Yaşlı ağaçlar var. Hem de yeni yani yenilenen, kendini yenileyen bölümler de var. İlginç olan şuydu. Bizim gittiğimiz o ormanlarda hep terk edilmiş kovanlar, kara kovanlarla karşılaştık. Ve ağaçların üstünde hep küçük isimler yazılmıştı, kazınmıştı. Oralardan tarihler de gördük. Mesela 30'lar, 20'lere ait hala orada duran ve tabii terk edilmiş, yıkılmış bir takım kovanlar da vardı. En azından şunu gördük, yani çok uzun bir süredir o ağaçlar, o orman orada duruyor. Evet, yani benim işte bir Veysel, bu radyoda söylediğim gibi filmin, ben de çok etkileyici buldum, çok beğendim filmi. Filmin başrolünde de doğa var, kendisi var. Yani dünyanın en güçlü aktörü oynatmış, onun için güçlü yani. Hatta o bazı açılardan ben hep yani ormanı daha çok böyle baş karakter olarak da gördüm pek çok noktada. Ama tabii genel olarak doğa demek de mümkün. Aslında benim filmle ilgili soracağım birkaç şey var ama oradan mı başlayalım yoksa? Tabii, bence oradan başlayalım. Ya, mesela yani filmin tabii izlemeyen dinleyicilerimize biraz anlatmak gerekir mi bilmiyorum ama bence bir an önce görmelerinde fayda var. Zaten çok fazla sinemada çok yaygın bir şekilde de oynayamıyor galiba. Evet, yani ikinci haftanın içindeyiz şu anda. Giderek eksiliyor. Yani önümüzdeki hafta biraz daha az sinemada kalacak. Bu ödülün biraz şeyi olmadı mı? Valla ödüllerin biraz cezası da oluyor galiba. Sadece korkuyor insanlar. İnsanlar biraz korkuyorlar galiba ama genel olarak aslında hem basında hem uluslararası alanda, yani Berlin'de dünya seyircisi anlamında da film beğenildi. Eğer hani giderlerse hayal kırıklığına uğramayacaklarını düşünüyorum. Yani şiirsel bir film tabii ve insanlar şiirden ve şiirsel filmden, böyle filmlerden uzak durma gibi bence öğrenilmiş bir eğilim. Yani çok da deneyerek değil de duyularak öğrenilmiş bir eğilim gibi geliyor bana. Çok böyle yapmamakta fayda var çünkü çok şey kaçırılıyor. Benim için bence çok özel bir deneydi. Yani kaçırma balık açısında. Kaçırmak gerçekten çok büyük bir kayıp olur bence. Ben hem annemle hem kızımla, Esme'yle gittim. Torunu cesaret edemedim. Sıkılır, kaçar, bizim de rahatımızı kaçırır diye. Yoksa dört kuşak seyredecektik. Fakat ilk üç kuşağın tümüyle yani böyle çakılıp kaldığını söyleyebilirim. Onlar adına da konuşuyorum. Biz büyülendik yani o açıdan. Hem filmde yani tam baş karakter demek herhalde mümkün olabilir. O çocuğun çocuk var yani küçük bir çocuk. Bora. Yusuf. Yusuf rolünde. Ama ben bir söyleşinizdeki bir lafı görünce çok tamam bu işte dedim hissettiğim şey. İnsanlığın çocukluğu diyorsunuz. Yani mesela beni en çok çarpan şeylerden biri aletler oldu. Aletlere olan bakış yani. O kameranın aletleri görüşü, urganlar falan. Evet. Nasıl bunu anlatırsınız? İnsanlığın çocukluğuna bir dönüş mü bu film? Şimdi üçleme biliyorsunuz. Yani işte yumurtada 40 yaşındaydı, sütte 18 yaşındaydı. Ve ben bir çocuğu anlatırken hep şey diye düşündüm. Yani öyle bir çocuk olmalı ki hepimizin çocukluğunu da içinde barındırmalı o durum. Ve aynı zamanda da insanlığın da çocukluğunu anlatmalı. O yüzden önce yani ne kadar hani aletsiz, cep telefonsuz, ne kadar modernleşmemiş bir yer bulabilirim Türkiye'de diye bayağı çok ciddi bir araştırmaya girdim. Bu bölgede de filmi çektiğimiz bölgede de benzer bir yapı bulabildim. Ama esas hani çekmek istediğim ve benim çok da etkilendiğim yer Maçaer bölgesi oldu. Yani Artvin'in Maçaer bölgesi. Fakat orada sınır bölgesi olduğu için izin almak çekimler için çok kolay olmadı. İzin alamayacağımızı anladığımızda ve sorunlar çıkacağını gördüğümüzde geriye döndük. Özellikle o bölge özelinde söyleyeyim ve filmin bu anlamdaki yapısını nasıl kurdum diye. Yani her şeyin elle yapıldığı, hayatın doğanın verdikleriyle sürdürüldüğü, sürdürülebildiği bir yer arıyordum aslında. Ve filmi öyle kurmak istiyordum. Ve o çocuğun oradaki hayatın içinde bir tür hem kendi ruhunu ve doğanın ruhunun bir araya geçtiği, evle doğanın sınırlarının iç içe oldu yani evet. Bir şey olmadı yani bir ayrımın olmadığı öyle söyleyeyim. Bir yapı kurmak istiyordum ve onu sanıyorum o bölgedeki işte mekanlar ve orman ve işte hayat, okul mesela. Evet. Olduğumuz okul gibi şeyler ve nesneler tabii. İşte burada sanat yönetmenimiz Naz Eray'ı almamız lazım. Çünkü Naz hem onları bir kısmını yaptı. Hem de gitti topladı. Yani bütün köy köy, kasaba kasaba dolaşıp o evlerden o eşyaları buldu, çıkardı. Ve bize o şeyi yeniden orada kurdu. Kurdu evet. Yani bir çeşit doğanın, tabiatın ritmiyle de aynı ritm uyuşması var. İnsanların yaşamıyla da çok. Bu hoş bana ya. Hemen İvan İliç'in şenlikli araç kullanımı dediği şeyi hatırlattı tabii. Yani bu endüstriyel seri üretim vesaire kitlesel tüketim için yapılmış bütün o alet araç gereç kullanımının karşısında tamamen doğanın içinde olan bir şey. Evet. Bütün bir yaşam biçimi olarak belki. Evet. Bunun bir şeyi. Bir de tabii o bölgede aslında işte köyler, yerleşim bölgeleri tamamen terk edilmiş durumdalar. Yani yazın insanlar geliyorlar, kışın kimseler çok az insan kalıyor. Kalanlar da gerçekten kalanlarla da bir arada biraz zaman geçirdiğimde gördüm ki o işte yaz dönemi dışındaki zamanlarda gerçekten sadece doğanın verdikleri ve doğanın ritmiyle yaşıyorlar. Evet. Yani hiçbir şekilde şeyden hani bizim buradaki gündelik hayatımızın izleri orada çok siliniyor. Bir anda yok oluyor. Yani bambaşka bir şey başlıyor. Zor bir hayat ama çok güzel. Evet, zaman farkı var doğru. Yani zaman farklı kurgulandığı bir doğa evet. Tarafından bir şeymiş gibi. Yani benzetmek gibi olmasın ama ben yani kendi payıma Tarkovski'yi de çok seven biriyim. Ondan yani esinlenme anlamında değil ama onun bir filmini de görüyorum. Ben hocam diye kabul ediyorum onu. Yani hani benim yol göstericim, çok şey öğrendiğim hem maddi hem manevi anlamda. Yani işin teknik yönü olsun, işte film yapma derdinin açıldığı yerler olsun, şiirle ilişki olsun. Hep hani benim ustam gibi gördüğüm birisi. Bu dijital teknikler falan kullanmamanız da aynı zamanda bütün bu hani anlatımın daha doğrusu hani temadaki ya da anlatımdaki organiklikle bir bağı var mı? Kesinlikle ona sadık kalmaya çalıştım. Çünkü yani orada dijitalle orada olmak pek bana doğru gelmedi açıkçası. Çünkü öyle bir şey ki bu. Yani müzik de yok mesela. Müzik de yok. Dijital mesela şunu yapabiliyorsunuz. Mesela yağmur yağdırabiliyorsunuz, kar yağdırabiliyorsunuz, bulutların rengini değiştirebiliyorsunuz. Her şeyle oynayabiliyorsunuz. Bense beklemeyi tercih ettim. Yani yağmuru bekledim. Bekledik yani ekip oradaki olarak. Oradaki tempoya uydunuz aslında. Evet, doğanın temposuna uyduk. Yani güneşi bekledik, sabaha bekledik. Gece ormanda kaldık mesela. 2-3 gece ormanda kalıp o sesleri çekti. Upıssız bir ormanda yani. O ses inanılmaz tabii. Ya. O sesleri ormanın gerçekten en derin yerinde hiç uyumadan böyle oturup birbirimizin gözlerine bakarak ve bir şey fark ettik biliyor musunuz? Ben mesela bunu eskiden doğada yürürken falan fark ederdim ama gece karanlık dediğimiz yani zifir karanlık yani ay falan da yok. Ortalık aydınlık. Ben inanamadım buna. Gözlerimiz çok acayip bir şekilde açılıyor ve her şeyi görmeye başlıyoruz bir süre sonra. Yani bayağı derinliğine. O unutulmuş tabii değil mi? Gözlerimiz unutmuş ama evet. Yani unutmuş. Gece karanlık değil aslında. Çok da ilginç şeylere de tanık oldum. Mesela çok uzak bir yerden gecenin bir saati bir adam geldi yanımıza. Ve şeyini getirmiş. Küçük bir televizyonu var. Bozuk onu yapabilir miyiz? Dedim ki nasıl geldiniz yollar hani? Yo dedi her yer gözüküyor görüyorsunuz. Ve televizyonu tamirçi bize getirdi. Ormanda. Çok acayip. Siz bu yöreleri daha önceden biliyor muydunuz yoksa böyle bir keşifle mi buldunuz? Bir kısmını biliyordum. Bazı Karadeniz'in belli işte yaylalarına falan çıkmıştım. Ordu tarafına falan gitmiştim. Artvin bölgesini bilmiyordum. Orası gerçekten benim için büyük bir şey oldu. Yani büyük bir armağan gibi geldi bana. Çünkü inanamadım gördüğüm ve doğanın zenginliği, oradaki insanların hali, tavrı, yaklaşımları vesaire ve yaşam biçimleri. Ve keşif aslında yani bir tür keşif yani yavaş yavaş seyahat ede gördüğüm içlerine katıldığım bir keşif oldu benim için. Yani şimdi tabii bunu keşfederken bir yandan da doğa tahribatını da herhalde gördünüz biraz evet, yavaş yavaş maalesef. Oraya geçelim isterseniz. Şimdi ilk bu doğa tahribatıyla karşılaşmam şöyle oldu. Bu Borçka'da Balcıköy diye bir köy var. Daha doğrusu köyler var. O köyler sınıra da doğru, Gürcistan sınıra da doğru bayağı yaklaşan ve Camili bölgesi dedikleri orada bir bölge var. Esas adı Maçayel. O bölgenin etrafında dolaşırken bir gün bayağı böyle bir toprak yolda giderken dev ağaçların kesilmiş olduğunu yani gövdelerini önce gördüm. Ve gördüğüm ağaçların herhalde çapı yani şey çapları 2,5-3 metre falan yani böyle dev yani. Yani bu filmde bal filminde gördüklerimizden dahi büyük. Buna inanamıyorum evet, yani. Daha büyük ve daha nasıl söyleyeyim farklı ormanlar yani ekosistemleri daha farklı daha vahşi ve insanın pek içinde durmadığı yani evet. Tamamen şey yani çok az insanın bulunduğu bir bölge. Ve orada hayretler içerisinde şunu gördüm. Ağaçları kesmişler. Bir yandan betonlar dökülüyor. Bir yandan dereler kuruyor. Yani derelerin yolunu kesmişler. Yani şeylerin akan. Çünkü orada yüzlerce yağmur dereleri var. Genel evet. Yukarıdaki Kaçkar'dan tutun da diğer dağlar var. Şimdi adlarını tam hatırlamıyorum. O dağların buzullarından, karlarından eriyerek gelen sular var. Ve onlar ayrı ayrı yerlerden geliyorlar. Bütün onları birleştiriyorlar bir kere. Onları birleştirdikleri zaman onların akan, devam eden, gelen, gidecek olan yollarını da kesiyorlar. Ve o yollardaki o dereler kurumaya başlıyor. Kuruyan şey sadece dere değil tabii. Oradaki ekosistem. Bütün ekosistem. Hayvanlar mesela işte su içmeye gelen onlar başka yerlere yönelmek zorunda kalıyorlar vesaire. Ve büyük bir gürültü var. Yani vadide inanılmaz bir kazma sesi yani şey o araçların gürültüsü ve arılar yavaş yavaş orayı terk etmeye başlamışlardı. Çünkü orası çok önemli bir şey alan. Bal var orada gerçekten. Karakovan balı var. Ve o bölgedeki ekosisteme ait bitkiler, çiçekler de çok o arılarla aslında çoğalıyorlar bir şekilde. Şimdi o arılar oradan gittiği için bu gürültüden dolayı hem balcılar sıkıntı içindeydiler hem de tekrar geri ne olacak yani buradaki bu şey ne olacak diye bir soru işareti içindeler ve tanık çok az orada. Yani buna tanık olan insan sayısı çok az. Sorun da orada. Çok derindeler. Çok yani gidip böyle rahatlıkla ulaşıp fotoğraf çekelim bakalım gibi bir yerler değil oralar. Çok kolay değil ulaşmak. Hani gözümüzün önünde olan bir şey değil. Zaten evet, korkutucu olan kapılar ardında oluyor. Korkutucu yani. Olan da zaten o. Hani mesela İkizdere var. İkizdere'de de ciddi bir tahribat görünüyor. Dağları denmişler, içlerine tüneller koymuşlar falan. Hadi onu görüyorsunuz çünkü onlar yolun kenarında yani araba yolunun kenarından da görebildiğiniz şeyler. Bunlarsa görünmüyor. Yani bu görünmeyenler esas bence problemli şeyler. Çamlıhemşin'de de var mıydı peki? Çamlıhemşin'e niyetlenilmiş ama Çamlıhemşinliler bu konuda çok ciddi baş kaldırmışlar. Ama Fırtına Deresi'nde o pazardan girişte büyük taş ocakları olduğunu taş ocakları var ve o taş ocakları içinde sürekli dere kazılıyordu. Ben bir ay önce, 15 gün önce oradaydım. Yine orada o şey derenin yatağını kazıp duruyorlardı. Ve tabii orada bir tahribat, bir tür tahribat yani. Evet. Evet. Bir müzik arası verelim. Bugün bir doğum günü, bir tür doğum günü kutlaması yapalım dedik. Yeşil Hareket'in 40. doğum günü yarın. 22 Nisan 1970 dünyadaki ilk Earth Day, evet, yeryüzü günü eylemleriydi. 20 milyon kişinin sokağa çıktığı Amerika'da tam da 68 kuşağının 68 hareketinin bir ürünü. Şimdi onu kutlamak için Hair'den bir parça dinleyeceğiz. Hare Krishna. Hair filminden geldi. Hare Krishna ve Yeşil Hareket'in 40. doğum gününü kutlamış olduk. Konuğumuz Semih Kaplanoğlu'yla Berlin'de altın ayı alan son filmi Bal hakkında ve aslında balın geçtiği yörelerdeki doğa tahribatı hakkında konuşuyoruz. Çamlıhemşin, Maçahel ve civarında Doğu Karadeniz'de. Ben çok alakasız bir soru soracağım. Hep aklımdaydı ya. Teneffüse kendisi çıkmıyor değil mi çocuk? Evet. Utancından yani evet. Şeyden dolayı. Bir ceza almış falan değil yani. Değil, hayır. Çok doğru anlamış. Evet, filmi seyredip hemen ardından yönetmeniyle sohbet etmek büyük bir ayrıcalık. Ayrıcalık. Şimdi şeyden bahsediyorduk. Yani orada HES projeleri ile siz ne kadar yoğunlukta karşılaştınız ya da halkın gündeminde ne kadar var? Şimdi tabii, ya da yol. Bir de yollar açılıyor tabii her tarafa. İşte mesela hani Çamlıhemşin üzerinde söylersek Palavut Yaylası'na şelalenin olduğu bölgeye bir yol açılıyor. Evet, ondan bahsetmiştik geçen sene. Evet tabii. Evet, ve o yolun açılmasına karşı çıkıyor oradaki halkın bir kısmı. Haklılar da, çünkü o yol o bölgenin ekosistemini gerçekten, yani araçların yoğun olarak gelişiyle birlikte bozacak. Yani hayvanları kaçıracak, işte yani yürüyerek gidilebilecek bir yer aslında rahatlıkla. Oraya bir araç yolu yapmanın bence hiçbir mantığı yok. Ama belki arkasında başka bir niyet var. Yani onu bilemiyorum. Çünkü hep böyle başlıyor. Bu önce bir yol yapıyorlar, sonra HES geliyor. Yani orada, evet. O şelale, oradaki su, dere. Bir de rakamı duyunca insan, 1700 gibi bir rakam var şu anda yapılmak istenen HES sayısı. Şimdi aslında galiba başbakan bu konuda bir topa basmış yani. Bir durum bakalım, bir ne yapılıyor falan diye. Bir şey okudum gazetelerde ama ne kadar doğru, ne kadar nedir onu bilmiyorum. Ama mesela Çevre Bakanı, üstelik de Enerji Bakanı gibi konuşarak bunu isteyenler sabotajcıdır demeye getiriyor. Yani istemeyen, HES'e karşı çıkanlar Türkiye'nin kalkınmasına malum teranet. Maalesef Kültür Bakanı da o seslendirenlerden birisi ve ben çok şaşırdım ona. Öyle mi? Evet. Yani o da işte... O da mı baraj istiyormuş? Evet. Maalesef. Baraj yani, ve HES. HES, evet. Kültürümüze yani, katkısı ne oluyor acaba? İlginç, bilmiyorum. Yani bu büyüme kalkınma 8 milyar gibi rakamlar falan veriyorlar. Ve halbuki bu biraz önce sözünü ettiğin o dev ağaçların bir daha asla yerine getirilmesi mümkün olmayan ağaçların kesilmesi de birkaç aylık, sene bile değil, bir kar için... Evet. Yapılan bir şey değil mi? Sonradan kuruyacak tabii dereler. Yani derelerin kuruması, işte balıkların ortadan kalkması, hayvanların orayı terk etmesi. Yani bambaşka şeylere sebep olacak o bölge içerisinde. Ve halkın oradaki yaklaşımı, yani Artvin bölgesi özellikle yoksul bir bölge olduğu için ve işsizlik çok yoğun olduğu için bu baraj çalışmalarında çalışan, mecburen çalışan insanlar var. Ve o insanlar... şunun çok farkında değiller açıkçası. Hani burası 6 ay sonra bittiğinde, hani şimdi bir maaş alıyorlar iyi kötü, ama 6 ay sonra bittiğinde belki tekrar tarlalarına, işte ağaçlara, bal için döndüklerinde arıları bulamayacaklar. Çünkü ekosistemin değişikliği arıların oraları terk etmesine sebep olmuş gibi görünüyor. Filmde de böyle bir şey vardı, sahne. Yani evet. Allah bilir nereye gittiler diye. Evet. Arılar... Evet. Bu arada yani unutmadan ben HES'lerle ilgili 25 Nisan'ı da tekrar hatırlatayım. İyi bir denk düştü aslında. Bu önümüzdeki pazar günü Kadıköy'de yapılacak olan mitingde genelde enerjiyle ilgili yapılacak bir miting, ama ağırlık noktalarından bir tanesi de HES'ler, özellikle Karadeniz'de yapılmakta olan HES'ler. Bunlara karşı çıkan herkesi de 25 Nisan pazar günü saat 12'de Tepe Natülüs'ün önünde buluşulup daha sonra Kadıköy'e kadar yapılacak olan yürüyüşe bekliyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Başka türlü bu HES'ler, bu şeyler nasıl durdurulur? Bu filmin ne kadar faydası olur acaba? Vallahi yani şeyi bilmiyorum ama en azından mesela bu konuda... Bir farkındalık geliştirir mi? Geliştireceğini umuyorum. Mesela en azından şu olabilir belki. Hani... İnsanlar o bölgeye bu filmi izledikten sonra gidip biz de görelim dediklerinde yollarda karşılaşacakları kıyıma tanık olacaklar. Yani özellikle İkizdere'ye girdiklerinde ya da işte o Palavit'e yapılan yola girdiklerinde bunu gözlemleyecekler ya da Ayder'in şu andaki işte turizm, bir tür turizm meselesi, betonlaşmasını gördüklerinde belki bu tanıklık onları daha farklı düşünmeye itecek. Bir de orada yaşayan insanların da tabii ki sadece meseleyi işte kısa yoldan ve şu anda para kazanıp da sınırlamamaları gerektiğini belki bir şekilde fark etmelerine sebep olacak diye umuyorum. Zaten ama o yörenin insanı o kadar çok göç vermiş durumda ki aslında. Şimdi zaten çok az insan kaldı. Bilmiyorum, belki Artvin'de biraz daha fazla ama yani yörenin pek çok yerinde çok az insan kaldı. Herkes büyük şehirlerde. Kalanların da elinde zaten çok az bir tarım yok. Pek fazla zaten. Bir işte geleneksel yöntemler var. Bal vesaire. O da gidiyor. Evet. Yani yeni bir göç dalgasını da bu doğaya yönelik bu saldırıyla başlatacak gibi görünüyor aslında şu anki evet, yani zihniyet. Şimdi bir de öyle bir şey var ki mesela oralar öyle alanlar ki mesela bir anda mesela 10 kilometre yürüdüğünüzde belki 20 değişik elma ağacı, 20 değişik armut ağacı, yani hepsi farklı hepsi farklı. Endemik değil mi? Evet, sırf o bölgeye. O bölgeye ait ve farklı farklı. Çünkü mesela şunlara tanık oluyorsunuz. Bunların serenderleri var. Serenderlerinde de serender dedikleri şeyler kışlık şeylerini, erzaklarını korudukları yerler. Özel böyle yapılmış ve onun çok güzel mimarisi var. Hmm. Havadar bir yerde duruyor. Mesela onu birkaç tane Artvin'de maçayla gezdim oraları. Evlere girdim çıktım. O serenderlerde mesela çok değişik elmalar, armutlar, işte soğuk hava deposu gibi kullanıyorlar oraları. Ve her birinin mesela yenmesi için belli bir mevsim var. Mesela işte Kasım'da bu armut yeniyor. Aralık'ta bu elma. Allah Allah. Evet, onlar ona göre kendi kendilerine bozulmadan duruyorlar. Ve yani bu inanılmaz bir sistem. Hani gördüğünüz zaman hiçbir şekilde binlerce yıllık bir birikim değil aynen, mi? Aynen o bilinen şey devam ediyor. Bilgi. Kadim bilgi aslında. Orada sürüyor. Çok az şey kalmış tabii. Yani çok az bir insan bunu orada yaşayarak devam ettiriyor. İşte bal arıcılık yapıyorlar Maçel'de mesela. Fakat orada da arı türünü bir tür Kafkas arısı oradaki arı. Ve Kafkas arısı çok kısa bir dönem kaldığı için doğada. Çünkü kış şartları çok, yani mesela Mayıs'ta başlıyorlar. İşte Eylül'de bitiyorlar. Çünkü kış tekrar başlıyor. Arılar geri çekiliyor. O yüzden arı çok hızlı çalışıyor. Ve çok bal topluyor. Şimdi o arı ırkını ehlileştirip mesela Trakya'ya falan getirmişler. Trakya'da normalde bir kovandan işte 20 kilo bal alınırken o arı geldiği için burada şimdi 50 kilo alıyorlar. Endüstriyel üretim. Evet, fakat arının geniyle oynandığı için arının kendi orijinal şeyi gitmeye, bozulmaya başlıyor. Şimdi yani bir vakfımız sağ olsun bu işe öncülük yapmış ama oradaki mesela Kafkas arısının lehine değil bu iş. Trakya'daki, Ege'deki, başka bölgelerdeki arıcılığın lehine çalışıyor. Onların değil mesela. Evet. Bu ilginç bir şey. Genelde doğa dengesinin lehine de değil tabii bu müdahale anlayışı. Evet. Evet yani. Doğaya daha fazla müdahale ederek daha çevreci olmaya çalışmak tabii. Evet. Sonuçta yani balın balı görenlerin bence hani oralara gitme isteğinin ötesinde yani öyle bir doğa parçasının varlığından duydukları herhalde ne bileyim heyecan ve şeyle biraz daha duyarlı olmalarını beklemek bir de yani, gerekiyor. Yani. Bir de belki hani şunu düşünseler de iyi olabilir. Hani belki çok değil yani 100 sene önce aslında böyle yaşıyorduk ya da 150 sene, evet. 200 sene önce böyle kadar bir hayatın değil. İçindeydik biz yani bunu yaşıyorduk. Yani insanlığın çocukluğu dediğimde o aslında. Evet aynen öyle. Yani bu filmi görünce insanlar bir daha çoktan unutmuş oldukları doğanın ne kadar güçlü ve aslında tek gerçek olduğunu anlamalılar diye düşünüyor insan ama bilmiyorum tabii. Birlikte göreceğiz. Evet, dinleyicilerimizi acele etmeleri için bir kez daha uyarıyorum ben. Çünkü gerçekten herhalde herhalde birkaç hafta daha oynayacaktır. Evet, çok teşekkür ediyoruz Semih Kaplanoğlu. Bugün ben teşekkür ederim. Semih çok teşekkürler. Bal filminden ve Karadeniz'deki doğa tahribatından bahsettik. Bir kez daha 25 Nisan Pazar günü yapılacak olan HES'lere karşı, nükleere karşı, termik santrallere karşı Kadıköy'deki yürüyüşe herkesi davet ediyoruz. Saat 12'de Kadıköy Tepe Natilüs'ün önünde buluşmak üzere. Hepinize iyi haftalar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.